Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj yayından birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta yine vizyona giren filmler ve sinemadaki gelişmelerle dair sohbet edeceğiz. Bu hafta vizyonun salonları iki tane filmi konuk ediyor. İki tane iyi filmi konuk ediyor. Bunlardan ilki hiç kuşkusuz uzun süredir merakla beklenen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası. Gözler, gözlerin, bakmak için. Ne gözleri ya? Diyecekler ki arkamdan, o yalnız şiir yazardı. Yazık diyecek hatıra defterimi okuyan. Ne talihsiz adammış. İmanı gevremiş parasızlıktan. Bütün dünya savaşırken bu kadar güzel olmak doğru mu? İkimiz bir iddiaya girdik, bir kız üzerine. İkimiz de birer şiir yazacağız. Kız hangisini beğenirse o kazanacak. Bir kızın şiir beğenmesi şairin de beğeneceği anlamına mı gelir? Kırıcı oluyorsunuz ama hocam. Oğlum, azmin değil, bir hevesin peşine düşer, her şey biter. Neden söylemedin? Neyi? Çocukların meremli olduğunu. Benim kızımdan uzak durun. İyi olmaz sizin için. Bin bir zahmetle ciğerlerinizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir de başımıza kalp işi çıkarmayacaksın değil mi? Şerefine kaldırıyorum bu olmayan şarap kadehini. İçelim üstad. Bir güzeli güzelliğini hatırlatmak isterdim. Aynalardan evvel. Ne kucak açar hatıralar, ne de dönerler gemiler bir daha. Hikayeyi bilmeyenler için çok kısa bir özet geçersek, gerçek bir hikayeden esinlenerek tabii bazı kurgusal eklemelerle yaratılmış bir eser. Türk Edebiyatı'nın daha çok barış şiiriyle özel olarak ilgilenenlerin bildiği iki genç şair Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'un hikayesini anlatıyor film. Bu iki genç aslında yeni yeni kendilerini var etmeye başladıkları bir dönemde, daha 20'li yaşlarının başında yakalandıkları amansız dayan hastalığı nedeniyle erkenden aramızdan ayrılmışlardı. Yılmaz Erdoğan bu iki gencin hikayesini dönemin atmosferinde oldukça başarılı bir sanat yönetim ve görsel katkıyla anlatmayı başarıyor. Bence Kelebeğin Rüyası'nın en büyük başarısı bugün artık sıkıcı olduğu söylenen, kimse tarafından, insanlar tarafından çok da kıymet verilmeyen şiiri bir şekilde filmin bütününün içerisine yedirmeyi başarmış olmasında yatıyor. Yani aslında şiiri değil de şairlerin hayatına odaklandığı için de filmin şiirle ilgili vurgularının çok doğru yerlerde ve çok doğru anlarda yapıldığı için film bir anlamda bir şiir filmine dönüşüyor. Bu bakımdan filmi önemsemek gerektiğini düşünüyorum ben. Özellikle son bölümde biraz seyirci kaygısıyla drama kendisini yansıtmasa oldukça çok daha iyi bir film ortaya çıkmış olacak. Çıkmış gibi çıktı söylenebilir. Öte yandan Türkiye sineması açısından önemli bir işçilik söz konusu. Dönem atmosferinin yaratılması, görsel tasarımların başarısı, sanat yönetiminin başarısı ve özellikle Joe Wright tarzı o açılıştaki tek planlık sahne Türkiye sinemasında en azından teknik bir görsel açısından geldiği noktayı görseniz bakımından da oldukça önemli. filmle ilgili söylenebilecek olumlu şeylerden bir tanesi de Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuk performansı. Gerçekten her gün üzerine koyarak ilerleyen bir oyunculuk performansı sergiliyor. Mert Fırat bildiğimiz kıvamda ilerliyor. Yani Belçin bildiğim için aynı şeyi söylemek çok zor çünkü 15-16 yaşlarında, hadi 17 yaşlarında genç bir kadını canlandırıyor ve onun lise üniformasıyla ortalıkta dolandığı sahnelerin inandırıcı, ikna edici olmaktan uzak olduğunu söylemek gerekiyor. Yılmaz Erdoğan yine iyi oynamış. Yalnız şöyle bir problem var. Yani canlandırdığı Behçet Necati gibi karakterinden çıkıp yer yer Yılmaz Erdoğan gibi oluyor. Kendisini film içine sokuyor. Buralarda biraz teklediği söylenebilir. Özetle söylersek Kerem'in yası yoğun emek harcanmış ve sineması olarak da bu emeğin karşılığı alınmış bir film. Yılın öne çıkan filmde çok tartışılan, konuşulan, beğenilen filmlerinden bir tanesi olacağı kesin. Bu bakımdan sinemada görülmesi icap eden yapımlardan bir tanesi. Aslında diğer filmi Helen Hunt'a Oscar adaylığı getiren Aşk Seansları. You'd like me to hear your confession? Not exactly a confession. I haven't yet done the deed. I was sort of hoping to get a quote in advance. I'm a lonely boy. Is it possible for me to know a woman in the biblical sense? Are we talking about sexual intercourse? My penis speaks to me, Father Brendan. This therapist suggested I could work with a sexual specialist. Hello, this is Cheryl. We'll talk for a while, and then when you're ready, we'll start doing some body awareness exercises. Holy Mother of God, what are body awareness exercises? Hi, Mark O'Brien. Your money's on the desk over there. Yes, it is. That was the wrong way to start off. It really was. Shall we start again? Keeps me waiting. You're going to start to listen to signals from your body. That way you'll be able to have some control. I was in bed with a naked woman. She complimented me on my shirt, my hair. She held my penis. My shirt. Film 36 yaşındaki Mark O'Brien isimli genç bir adamın hikayesini anlatıyor ama çocukken geçirdiği çocuk felcinden dolayı boynundan aşağısı felç olan Mark O'Brien kendisini şiire ve edebiyata vermiş birisi. Büyük bir kendisini ciğer diye tanımladığı, metal ciğer diye tanımladığı bir makinenin içerisinde yaşamak zorunda ve yalnızca 3-4 saatliğine dışarıya çıkabiliyor evinden. Bir problemi var. Hayatı boyunca hiçbir kadınla birlikte olmamış. İşte Mark O'Brien genç bir seks terapistiyle anlaşıyor bu problemin altından kalkmak için ve film bu ikilinin bir taraftan bu ikilinin seansları üzerine kurulu. Mark bir taraftan kendi bedenini tanışıp bedenine hakim olmayı öğrenirken diğer taraftan da aşkla ilgili önemli fikirlerinin değişimine tanıklık ediyoruz. Şimdi şöyle bir tarafı da var tabii. Mark'ın dinler olması ve silisiyle sürekli kilisenin bağlı olduğu kilisenin kaderiyle yaptığı diyaloglar da filmin açıkçası komedi yükünü oldukça taşıyor. Bu bakımdan haftanın eğlenceli seyirliklerinden bir tanesi Aşk Seansları. Hem üzerine çok düşünülecek bir meseleye parmak basıyor. Öbür taraftan da izlenirken kolay akıp giden bir yapısı var. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz pazar akşamı dağıtılacak Oscar ödülleriyle ilgili biraz sohbet edeceğiz. kusur bakmayanlar tadım aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim gezerim. İzmarit'in kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım. Hiçbir işte tutulmam, hepsinden de bıkarım aman ey. Aman ey. Güzel kızlar hepsi benim peşimde, peşimde. Tomar tomar paracıklar cebimde aman ey. Turist Ömer diyorlar, birbirlerini yiyorlar. Tatlım canım diyerek peşimden geliyorlar aman ey. Aman ey. Turist Ömer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Turist Ömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım iyi mi? Sokaklarda aylak aylak gezerim. Ondan sonra İzmarit'in kralını seçerim. Trafikten çakarım, kral oto yıkarım. Anladın mı? Ne bileyim. Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar, onlar da cebimde. Turist Ömer diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? Helal. Tomar paracıklar cebimde aman ey. Birbirlerini yiyorlar, turist Ömer diyorlar. Tatlım canım diyerek içimden geliyorlar aman ey. Turist Ömer derler benim adıma, adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Hele! Kabarede yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydınır. Bu bölümde pazar akşamı saatlerini bulacak Oscar'la ilgili biraz konuşacağız. Bilindiği gibi Oscar ödül töreni sinemanın en büyük olayı olarak kabul ediliyor ve bu pazar akşamı da 2012 yılının filmleri verilendirilecek. Görünen bu ki, daha doğrusu bütün işaretler en iyi film ödülünün Argo'ya gideceği yönünde. Çünkü genelde daha önceki yıllara bakıldığında belli başlı ödüllerin işaret ettiği filmler Oscar ödülünü alıyordu. Bu yıl bütün ödüller Argo'yu işaret etti. Hem Altın Küre'de hem BAFTA'da hem de Amerika'da verilen meslek örgütlerinde, yani Yapımcılar Birliği, Yönetmenler Birliği, Senaristler Birliği ödül törenlerinden Argo hiç dönmedi. O bakımdan en iyi filmin Argo olması kaçınılmazmış gibi görünüyor. Başka herhangi bir film büyük ihtimalle sürpriz olacak. Ama tabii yönetmen durumunda Ben Affleck Argo'nun yönetmeni aday gösterilmediği için yönetmen durumunda akademi nasıl bir tercih yapar onu bilmiyoruz. Ama son bu ödüller açıklanana kadar film olarak da yönetmen olarak da en güçlü isim Steven Spielberg tabii ki hiç kuşku yok. Filmin 12 dalda da aday gösterildiği düşünüldüğünde ben yönetmenlik konusunda Spielberg'in adının bir adım daha öne çıktığını düşünüyorum. Keza aynı şekilde Lincoln'un erkek oyuncu ödülüne kavuşup üçüncü kez bu ödüllü evini götüreceği konusunda hemen hemen herkes hemfikirmiş gibi görünüyor. Ben de bu görüşe katılıyorum. Kadın oyuncularında ise Umut Işık'ında Jennifer Lawrence'ın benim kişisel favorim o. Ama bu konuda böyle oluşmuş bir konsensüs, net bir kamuoyu olmadığında söylemek lazım açıkçası. Yardımcı kadın oyuncuda ise şimdiye kadar hemen hemen bütün ödüllerin büyük kısmını alan Anne Hathaway'in ismi geçiyor sefillerde. Bu filmi henüz görme fırsatımız olmadı. O yüzden bu konuda bir şey söylemek zor ama benim kişisel adayım The Masters'taki Amy Adams. Oldukça beğenmişim ben onun performansını. Yardımcı erkek oyuncuda ise tabii ki Dincisi'deki Christoph Waltz'u tek geçmek istiyorum ben. Umarım Akademi Jüri'si de öyle yapar. Tabii bu tahminlerimizin ne kadarının tutmadığını pazar gecesi yapılacak törenden sonra göreceğiz ve bir süre tabii ki önümüzdeki hafta boyunca Oscar ödüllerini konuşmaya devam edeceğiz. Belki bu ödüllerle ilgili tartışmalar bizi bir noktaya kadar götürürse gelecek hafta bu filmlerle ilgili de ödül töreniyle ilgili de konuşma fırsatımız olur. Bu haftalık da kadrajdan bu kadar. Gelecek hafta vizyona giren filmler ve sinemadaki gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Çamların altında aldım bu seni. Hatırla sevgilim o mesut geceyi. Çamların altında verdim bu seni. Beni mecnun ettin. Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin. Sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.